بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. ملكين قمتشون يادنا مهنداتي وأن من مرتبر بعد شفتي المنما قدتي دنيا كان الرجرو لبو في قمتشيثو ملكيث ورعاف شراق أكا يادو إني في أكا hin seeno ine akkasuma kana hundaahu carraaqa. Warri waa barreessuufi warri waa seenaa dabarsu hundi isaaniitu akkasuma haga warra waa'ee fayyaa qoratuun bahu waan silaa gammachuu namaa fidu kana hedduu irraa barbaadanii ufillee itti fayyadamanii namaallee dhaamuu yaadan. شفتي أمتا كناتو غرم بربادين يوكا غرم إسامي جاهين غمتشو إلمان ما كنا بربادا هاتهوتي غمتشون إسان أرغتن سني غمتشو يروتي مالي غمتشو ولت العابد تومتي غمتشو إرؤور جتشو يوكاني هما كنما إساني تفكاتو مالي أقمنما بنجيناتي يروراف banjin sun isa macheessite eegasi irraa galuu akkasi jechu. Yeroo banjin sun irraa galte wanti inni irra jiru suni akka sirriin ta'in ka of argu jechu. Sababni isaatis ummanni kun warri karaa biraatiin karaa silaa hin taaneen gammachuu barbaadu kun waa wahii dagatan, waa wahii wallaalan. Wanti suni maali jennaan rabbitti amanuu jechu. Qulfiin yookaan furtuun gammachuudha rabbitti amanuu keessa jirti. Nam tokko gammachuu abada gammachuu isa wajjiin turtu argachuu hin danda'u yoo rabbitti amane malee, yoo qajeeluma rabbi lafa nuu kaahe kanaan qajeele malee, ka duniyaa fi aakhiraallee ittiin gammadu, ka rabbi nu dhaane ittiin isa milkeessu jechuudha. Sanirraa ka'uudhaan amantiin islaamaa tuni amantii ittiin gammadan eega taate amantii eennu fa'a yoo jenne amantii nabiyyoota hundaati. Nabiyyoota hunda weeta jennu aadamirraa kaasee jechuudha. Seenaa aadamiin yoo jalqabnu rabbiin keenna abbaa ilma namaa aadamiin alayhisalaam erga uumirraa jalqabee rabbiin aadamiin yeroo uumu dhoqqeerraa isa uumee ruuhii itti afuufee maqoota waa hundaa isa barsiisee ka allaattii ka waan lafarra deemu waan maraawu jechuu malaayikaadhaan aadamiif sujuudaa jedheenii gammachuu yookaan kabajaa isaa dabaluuf jecha malaayikaan hundinuu sujuuda godhanii Ibliis qofti dide. Ibliis dinnaaniin rabbiin ol aane achii isa ari'e, rahmata isaa irraa isa fageesse, xiqqeessee isa baase rahmata ofii keessaa, abaarsa isarratti murteesse, hongoo isaaf dabarse, ibidda isaaf wajjabse jechuu ibidda isaa dabarse. Erga kanaa Ibliis kun rabbi isaa kadhate. Maal jedhaan? Yaa rabbi, beellama naa godhi haga guyyaan qiyaamaatti na tursiisii duniyaa tanarra jedhaan. Rabbi illeen maarree si tursiisee jedheenii waan inni kadhate san isaaf tahe jechuu rabbiin keenna subhaanahu wa ta'aalaa xikmaa isaatiif kun hundinuuhu. Ibliisis maal jedhaan? Yaa rabbi, jabeenna keetitti kakadhee ilma namaa kana hundaan jallisa gabroota ta'e malee jedhaan. Gabroota keessattu warra siif qulqullina qabu malee jedhaan. Yaa rabbi, jabeenna keetitti kakadhee karaa isaan ittiin sitti gahan gubbaa taa'ee duraa fi duuba isaa mirgaa bitaa isaaniitiin akka isaan gara kee hin deemne dhoorga, hedduu isaanii siif galatan galchanii jedhaan. Rabbiin ol aane, yaa Ibliis, rahmata kiyya keessaa bahi, xiqqaataa darbamaa haala taateen siifi warri si jala deemellee jahannamiin isiniin guutaa jedheeni dhaaduu akkanaa itti dhaadatee rahmata isaarraa ari'e. rabbin jannata isa base garu dandeti waswasa dandeti jallina nama jallisuda isaf ken iblisi kana haga guya qiyamat belam isaf gode akka inni dili dabalatu akka qitaati isabu da hammatu adab isada cha akka isatau rabbin alane waan fokkataa fi waan jabaa addaan isaan baasuuf jecha isa tursiise. Booda sanii aadamiin uumee, hawwaallee uumee, akka hawwaa fi aadam nagayaa waliin jiraataniif, akka walitti booharaniif, yaa aadam, yaa hawwaa, jaannata tiyyatana keessa nagahan ta'a, waan jaannata keessa jiru kana nyaadha kafeetanirraa, jedheen garuu ibliis aduwwii keessanii uf eegaa irraa jedheenii dhaamsa dhaameef muka takka keessaan nyaatinaa jedhee muka takkatti qofa waan jaannata keessa jiru keessa isaan dhoorge kuni isaan mokkoruuf jecha garuu ibliis shayxaan waswaasee jara kana muka tana nyaachuu isaanii bareechisee abbo annasiihaa isinii godha toltu isinii yaada wallaahi jedhee itti kakatee muka tana isaan nyaachise abatturtan jaannata tana keessaan baatan jedheeni hinduutanillee jedheeni isaan waswaasee mukattii tana nyaachise akkasitti isaan karaarraa mayse mukattii nyaatanii jennaan ajaja rabbii faallessanii waan jiraniif jecha rabbiin jarallee achii buuse garuu ni nadaamayan akka malee ni tawbatan gara rabbii isaanii rabbiilleen tawbaa irraa qeebale isaan filate ibliis ta'ufiitiin tawbanne rabbiin olaanee aadamii fi hawwaan ni tawbachiise garuu jaannata keessa taa'uu hin dandeenye achii gadi buuse gara duniyaadhaa ganda cinqaa ganda ta'abaa ganda xaaratanii buluudhaa tanatti gadi buuse aadam akkanaan dachii keessa jiraachuu danda'ee rabbiin olaanee hortee isaaf kennee horteen isaa wal hortee baay'atte haga guyyaa har'aatti akkasitti addaan faffacaatee dachii duniyaa keessa jiraachuu jalqabde horeen isaa horteen isaa erga kana rabbiin aadamiin ni ajjeesee jaannata isa galchee akka gaafa aadam jaannata bu'ee irraa hawwaa waliin cadaawummaan shayxaanaatii fi ka ilmaan aadam itti fufte jechuu akka gaafasiirraa ibliisii fi horteen isaallee wal loluu yookaan wal aansoo ilma aadamiin wal qabachuu itti fufan ijoolleen ibliisii fi ibliis ijoollee aadamii fi hawwaa qajeellumarraa dhorbuudhaan khayriirraa isaan harramsuudhaan isaan fageessuudhaan sharri isaanii bareechisuudhaan waan rabbiin jaalachiisurraa isaan fageessuudhaan akka isaan duniyaatti illee hoongahanii jaannata dhabanii adhaaba galan aakhiraatti kanaaf akkas gooti jechuu laakiin rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa uumaa isaa bilaashan uumne akkanaan hin dhiifne ergamtoota itti erge warra gabroota isaatii akkatti isaan rabbiin gabbaran rabbi isaaniitiin wal isaan barsiisan karaa isaanii ibsan gara milkii duniyaa akhiraatti isaan geessan rabbi nodhaane subhaanahu wa ta'aalaa jinnii fi ilma namaallee yoo kitaabni isinitti dhufe yookaan ergamaan gara qajeellumaa isin qajeelchu gara kiyyatti isin kaleessu ka jaalala kiyyatti isin dhiheessu isinitti dhufe jala deemaa jedheen nama qajeelluma rabbii jala deemetuyyuu ka kitaabaa fi ergamtoota rabbiitti amanetuyyuu ka waan kitaaba keessatti dhufe dhugo oomsetuyyuu guyyaa qiyaamaa san hin sodaanne karaarraan jallanne hin hoongoyne milkiin duniyaa akhiraallee waan isaaf argamtuuf jecha haala kanaan seenaan ilma namaa jalqabee aadamii fi horteen isa booda argamtellee ta inni hore akkasitti islaamummaa irra jiraatanii waggaa heddu irra jiraatan yookaan bara heddu bara kudhan jedhan qarnii kudhan qarnii kudhan jechuun qarniin tokko waggaa dhibbaan herregama حالما ربين اجدني اكثتي جرانين توحيد الرتران جتو بودا كانا شركين ارغمتي ربي موجي ون برا غبرمون اوممت يسين اوممنا ربين اكثتنا من ديفني اول ارغمتوتا نبي الله نوح عليه السلام المنامات ارغي كوتا ربين غبرا شركي عيسى خجر اچبود ارغمتون ولدر ادوبان اتفوفاني زمن نساني ها ادان الله فغاتو بوتان نسان ارغمن الله غرغراتاتو شريعه نسان دفنين الله شريعه خبا اساني لتاتو شريعه نسان دفنين شريعه يرو سنت اساني تاتو يوتاتو توهين نغرو كيرو هندات يچو دعوان تقدم عبادة ربي تقدم كران التنقبران ها غرغرته ملي والرب ملي قبر مجب تقدم هذا نبي الله إبراهيم رفت عليه السلام نبي الله إبراهيم رفت إنس توتوفيقر ربي التيامي تابوت الإيسان قبرنا جديني قرتين بني إسرائيل أقسمت التفوبتي إرقا كان نبيوني بني إسرائيل كدفن هندو قرمة وحدة يا ما تراني حقا نبيين كأن محمد صلى الله عليه وسلم دفن التججو نبيون إسانين درا كأكا يعقوب يوسف موسى داود سليمان عيسى كنن نججو بعد نبي الله عيسى تي بني إسرائيل الرا أنبيون انتان اكمت الآبته قرى نبيي كيناتي أسدبر تججو نبيين كينا صلى الله عليه وسلم هرتي نبي الله إسماعيلي ربنا الآن إسا فلاتي خاتم النبيين إسا قولي إرقمان أما ججو كإسان بودا إرقمان تقول لين هنجر كتاب إساني اللي كتاب أما كإسان بودا كتاب برا نمن أرقن أمان نسان لي جعلتو أمتا جعلتو وردران دبري كتات إرقمن نبي محمد جني في إلمان مال لي هن دولتي قبت جججو عربا فينا مع عربا انتهين اللي زمنهن دافي بقى هن دتو بريدو طلتو تاتيك أرقمتو حالو متهينو تهو جججو يو خيرين جراتي اتك جلتي بقى شرين جرتو إراد أرقتي أمنتي تنملي أمنتي برا ربي نكيبلو تنبي محمد رفين تنملي إرقين نبي محمد إرقى من راجل كبي أمنتي برا نرابت تججو أمنتي نسان بودا نمنهمتو يوتا إسلام ما انتهن أمنتي سرهم تججو حالا كانان إسلام ما اتفقته أكاتا نبيين كينا صلى الله عليه وسلم إرغمني إتي نما ياما ترن درستينا ترسرت برنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.